folowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Medevit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. I już 10:03, Polskie Radio i Agnieszka Obszańska. Dzień dobry, a serwis przedstawi Romuald Wójcik. Niemiecka Straż Graniczna nie zawraca już nielegalnych migrantów do Polski, mówi szef MSWiA. Ma doświadczenie także piłkarskie i potrafi sobie radzić z zawodnikami o wielkim ego. Tak były szef PZPN ocenia nowego trenera kadry. Służby apelują do kierowców o nieblokowanie korytarzy życia. Tragiczny wypadek wydarzył się pod Bielsko-Białą. Nie ma zawróceń migrantów z Niemiec do Polski, zapewnił w Polskim Radiu szef resortu spraw wewnętrznych. Po naszych zdecydowanych działaniach niemiecka Straż Graniczna stosuje tylko procedurę readmisji, podkreślił Tomasz Siemoniak. Nie ma zatrzymania na przejściu, odmowy wjazdu i oddawania stronie polskiej. Takich kilka prób było, twardo żeśmy na to zareagowali i tylko i wyłącznie jest readmisja. Dotyczy to ona osób, które mają zgodę na pobyt w Polsce, ale nie w Niemczech. W dużej części chodzi o obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce legalnie. Rząd wprowadził czasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą ponad tydzień temu. Unijne państwa rozpoczynają negocjacje w sprawie przedstawionego przez Komisję Europejską budżetu wspólnoty. Wydatki w latach 2028-34 mają wynieść prawie 2 biliony euro. Do zatwierdzenia wspólnej kasy potrzebna jest jednomyślność. O nowym budżecie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła tak. For new era. To budżet na nową erę, większy, przemyślany i bardziej precyzyjny. And it is sharper. Zmienia się konstrukcja budżetu. W tym obecnym rolnictwo i polityka spójności mają osobne pule i stanowią 2/3. W tym nowym są wrzucone do jednego superfunduszu i stanowią połowę budżetu. Powodem są nowe priorytety. Osobna szuflada to 150 miliardów euro na obronę. Dlatego, że mamy wojnę na kontynencie europejskim i musimy się przygotować. Żyjemy już dzisiaj w bardzo niebezpiecznych czasach. Tłumaczył komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin. Ale zmniejszenie puli na rolnictwo już wywołuje sprzeciw. Wczoraj w Brukseli protestowało kilkuset rolników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jan Urban, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, jego poprzednik Michał Probierz zrezygnował po porażce z Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Z uznaniem o nowym trenerze mówi były szef PZPN Michał Listkiewicz. Łączy wszystkie te cechy, których oczekujemy od selekcjonera. Doświadczenie, jakość piłkarska, to jednak był wielki zawodnik. Rozpoznawalność międzynarodowa, on w Hiszpanii ciągle jest wielkim nazwiskiem. Cechy osobiste, do łączenia, a nie do dzielenia. Jeżeli potrafił zapanować nad szatnią, gdzie gwiazdą jest Łukasz Podolski, wcześniej radził sobie w Legii, w Lechu, gdzie miał też zawodników wielkiego, no to tutaj myślę też sobie poradzi. Nowy selekcjoner zostanie oficjalnie przedstawiony za 2 godziny na Stadionie Narodowym. Służby apelują do kierowców, by nie blokowali korytarzy życia, ani nie zawracali w takich sytuacjach. Prowadzi to do tragicznych zdarzeń. Rano na trasie ekspresowej S52 w pobliżu Bielska-Białej zginął kierowca, który po karambolu próbował zawrócić w korytarzu życia. Niespodziewany manewr doprowadził do czołowego zdarzenia. Starszy kapitan Adrian Fischer z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 7 w Poznaniu wskazuje, że korytarz życia to miejsce wyłącznie dla służb i jakiekolwiek manewry czy próby przejazdu przez innych kierowców mogą sprawić, że te nie dojadą na czas lub dojdzie do kolejnego wypadku. Każdy korek, każde zablokowanie przejazdu powoduje, że ten czas jest wydłużony, a niekiedy faktycznie to sekundy mogą dzielić osobę poszkodowaną od tego, czy uda się jej udzielić pomocy, czy nie. Dosyć często straż pożarna jest wysyłana w kilku zastępach. Czasami, jeżeli ktoś ustąpił już pierwszeństwa jednemu pojazdowi, no to już nie patrzy, nie zdaje sobie sprawy, że za chwilę mogą pojechać kolejne. Trasa S52 w okolicy Bielska-Białej jest wciąż zablokowana. Nie żyje Joanna Kołaczkowska. Ta informacja kabaretu Hrabi, w którym artystka występowała, dotarła do nas w nocy. Powodem jej śmierci była choroba nowotworowa. Na scenach kabaretowych aktorka i autorka wielu piosenek oraz skeczy pojawiła się w 1988 roku w kabarecie Drugi Garnitur. Przez kolejne 10 lat występowała w kabarecie Potem, a od 2002 roku w kabarecie Hrabi. Przypomnijmy jeden z jej popisowych występów. Fragment skeczu Egzamin. Średniowiecz, jest to epoka i nic nie zmienisz, jest epoka i tyle, no po prostu weź się z tym pogódź. Po co do tego wracać? Hej, po co do tego wracać? Było, minęło. Jest to po prostu epoka i tyle, no oka nie wyjmiesz. Wyjmiesz oko, nie wyjmiesz oka, jest epoka i tyle.

So please excuse if I come across rude, that's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born, faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen and Black. Got the bag, girl, it got it going on. I like the way you work it. No diggity, no diggity. I got the bag, it up. Play it up. I like the way you work it. No diggity, I got the bag, it up. I like the way you work it. No diggity, I got the bag, it up. Yeah. Black Street Productions. We out, ride. We out. Co to za skład? Black Street, sama gwiazdorska obsada, Dr. Dre i sama królowa Queen Pen. To była wyprawa do Brooklynu, a my teraz przenosimy się do Londynu z naszą płytą tygodnia, która już tak niecierpliwie wierci się w odtwarzaczu, czekając na swój moment. No i właśnie ten moment nadszedł. Kolejne minuty spędzimy z kolektywem Kokoroko, który można powiedzieć, że tak słonecznie jak za naszym oknem i leniwie, to zupełnie nie jak u nas, zafundował nam takie brzmienia właśnie na albumie Tough Times Never Last. Zatem, skoro leniwie i słonecznie, to czy już możemy ustanowić słońce? You. słodkie to są brzmienia, ale także bardzo różnorodne. Tough Times Never Last i tutaj utwór Du Du Da. Bardzo różnorodne jest to album. Album zespołu, który nazywa się Kokoroko. Fantastyczna płyta i zachęcam, żeby zmierzyć się z nią już na poważnie w swoich przeróżnych odtwarzaczach. My od poniedziałku z tym albumem, no i mam nadzieję, że pokazaliśmy, jak Kokoroko mocno potrafi w swojej różnorodności przekonać nas do R&B, do soulu, do jazzu, do afro soulu. Więc ruszajmy razem z nimi w podróż. Ta podróż dzisiaj się kończy, jeżeli chodzi o album tygodnia, ale zaczynamy inne podróże. Między innymi ta para przeniesie nas teraz na pewien festiwal. I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel it go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. microphone Ik mooi kosten lekker Niet liggen maar net wat zo een jaar je staat Waar was die naad, wa? Maar spet je mogen liep aan Kurren me rebound Durren tolle pakken met chatten Naar we komen lom Maar ta en ta mo golen on Ta en ziel zo waar ook er is De kurren me gun er da mo on Je shiri je de kjong Giri elu a han sekin Der we shag zet Dat dat bak do wa fe tekst Maar ka hee tuk tu hen a kur hon tosi A wadro er is fekko kur Hen a koni mani hen En as de koni janka bi rojig la stalkies Fire fear of lies All the nimi in them bjorki All the need fell a thunder in this magic And if there's a better way to live I gotta have it Because I think all day But when I drink I'm okay Gets further away Every time I try grab it All I need fell a chatter in this heaven Got a little peak one day Made me feel I go a seven I know it exists But I can't stop getting pissed One more thing I'll be added to the list In me as the kyun Kaidach legin in Arja Or warna dung Take him sick of will and seal drum It's John or her run But we got one chance And then it's done So be who he and speak your pain And receive the love Don't let the cunts get ya Don't surround yourself with ones that bless ya Tog sack and tog anol Na gwni sgest ya It's great Get danging a will and seal Sure did ya On a knee fell a thunder in this magic And if there's a better way to live I gotta have it Because I think all day But when I drink I'm okay Gets further away Every time I try grab it On a knee fell a chatter in this heaven Got a little peak one day Made me feel I go a seven I know it exists But I can't stop getting pissed One more thing I'll be added to the list Ale to są fajne chłopaki. Najpierw Ala za stary, a teraz oczywiście te chłopaki, o których opowiadam, to Nikap. Co połączyło tych artystów? Oczywiście Off Festival, na którym będziemy. Proszę słuchać dzisiaj rotacji, bo od 19 Kuba Ambrożewski będzie miał pewną niespodziankę związaną z Off Festivalem i składem Nikap. Jaką? No. Przekonamy się tuż po 19. Nie jest niespodzianką, że ta dziewczyna wygrała w sobotę. Well, many, many congratulations, Iga. You looked unstoppable out there today. You're the first Polish player ever to win Wimbledon in singles. Ale to były emocje, ale to była radość. Na Wimbledonie Iga Świątek, a dzisiaj także tenisowa sytuacja. Będziemy odwoływać się także do Igi. To tuż po 10.30 w brakującej połowie dziejów pojawi się tenis. Ale przedtem musi pojawić się Moby. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble's so hard. Ooh, Lord, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went

Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. A teraz przed nami, tak jak zapowiadałam, brakująca połowa dziejów. No i szalejcie orty, idziemy wspólnie na korty, bo kiedy przypominana właśnie w tym krótkim fragmencie Iga Świątek wznosiła w górę wymarzony puchar Wimbledonu, wiele osób przypomniało sobie, że tylko dwukrotnie wcześniej Polki były o krok od tego sukcesu. To było tak, 12 lat temu Agnieszka Radwańska, a 88 lat temu wspaniała i piękna postać Jadwiga Jędrzejowska i właśnie w dzisiejszym odcinku brakującej połowy dziejów Anna Kowalczyk opowie więcej o tej pierwszej z wielkich polskich tenisistek. Czy wszyscy gotowi? Brakująca połowa dziejów. O imię Jadzia. Po prostu Jadzia, ale jak to brzmi? Jadzia, w jasnych oczach jasne niebo śni. Poza Polską nikt nie umiał poprawnie wymówić jej nazwiska. Mówiono więc Jed albo Dżadża. A jednak w latach 30. XX wieku nazwisko Jadwigi Jędrzejowskiej było na ustach całego tenisowego świata. Big names in the tennis world. In New York, Alice Marble with the eye shade, the national champion, plays Jadwiga Jędrzejowska, if you follow me, of Poland. Today, the last name is in the news for the Polish girl wins. How exactly do you pronounce your name? Jadwiga Jędrzejowska. I beg your pardon? Jędrzejowska. Are you sure? Urodziła się w 1912 roku w Krakowie, w niezamożnej robotniczej rodzinie, nieopodal kortów AZS. Ale tenis ziemny, zwany wówczas lawn tenisem, był sportem dla zamożnych dam z wyższych sfer. Drogim, czystym i odpowiednim, by przy okazji bywania w klubach tenisowych złowić też męża. Jadwiga zaczynała jako dziewczyna do podawania piłek z pierwszą rakietą wystruganą przez ojca. Później grywała jako sparring partnerka zamożnych krakowskich mężczyzn, bo solidnie zbudowana i obdarzona nieprzeciętną krzepą i dla nich bywała trudną przeciwniczką. Gdy po raz pierwszy zjawiłam się na kortach, patrzono na mnie w jakiś osobliwy sposób. Eleganckie damy oglądały mnie przez lorniony jak dziwolągę albo cyrkówkę. Wydawało mi się, że mówią między sobą: patrzcie, to jest ta dziewczyna od podnoszenia piłek, która ma takie silne uderzenie. Pisała później w autobiografii urodzona na korcie. I właśnie to uderzenie doprowadziło ją na sam szczyt. W sumie zdobyła aż 62 tytuły mistrzyni Polski i grała w 7 finałach turniejów wielkoszlemowych. A w 1937 roku, jako pierwsza i aż do czasów Agnieszki Radwańskiej jedyna Polka w historii, doszła do finału Wimbledonu. Dorothy Round won the championship in 1934, and in 1937 she's doing it again. Her opponent in the women's finals was the Polish champion, Mademoiselle Jędrzejowska. Pardon my Polish accent. The first set Miss Round won 6-2, but the second she lost 2-6. In Jędrzejowska the British girl found a rival of the toughest metal, who went down but went down fighting. Choć przegrała wówczas, to w 1939 roku zatriumfowała w deblu na turnieju Rolanda Garrosa, grając z francuską Simone Mathieu. Świat wtedy już szalał na punkcie Jadzi i oczywiście Polska też. W latach 30. Jędrzejowska dwukrotnie wygrywała plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca. Stała się ulubienicą tłumów i tytułową bohaterką kinowego hitu Jadzia w gwiazdorskiej obsadzie. Bo mnie na klęczkach, żebym grała waszą rakietą. Przyrzekłam, owszem, a na dokumencie podpisałam Jadzia, bo takie jest moje imię. Tak, sprytnie to pani urządziła. Ośmieszyła mnie pani przed całą firmą. Nie zapomnę tego pani nigdzie. Do grona jej wielbicieli zaliczał się Charlie Chaplin, a król Szwecji Gustaw V wybrał ją na swoją deblową partnerkę, a później oferował jej ewakuację z ogarniętej wojną Polski i schronienie na swoim królewskim dworze. Jadwiga odmówiła. W czasie wojny Jędrzejowska wraz z innymi sportowcami, takimi jak olimpijczycy Maria Kwaśniewska czy Janusz Kusociński, pracowała w warszawskiej gospodzie pod Kogutem. To miejsce stało się azylem dla dawnych mistrzów i mistrzyń, którzy teraz serwowali cienką zupę i wspomnienia złotych czasów polskiego sportu. Jędrzejowska wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku uciekła z okupowanej Warszawy i zamieszkała w Bydgoszczy. Później wyszła za mąż i przeniosła się do Katowic. Nadal grała i trenowała młode zawodniczki, ale wycieńczona wojenną gehenną, podczas której schudła ponad 20 kg, już nigdy nie wróciła do formy i przedwojennych sukcesów. Zmarła w 1980 roku na nowotwór krtani, rezultat wieloletniego nałogu nikotynowego. Do dziś pozostaje jednak legendą kobiecego tenisa i tą, która zmieniła jego zasady, udowadniając, że nawet najbardziej snobistyczny ze sportów może być naprawdę dla każdego. I dla każdej. Och, takiej drugi chyba nie mają. Znajdzie się, znajdzie się. Nie ma. Nie było nigdy i nie będzie. Kazio, ten będzie żył jak w najpiękniejszym śnie. Któremu ty serce dasz sobie. Brakująca połowa dziejów. Ale piękna to jest historia Dżadża, czyli Jadwiga Jędrzejowska. No, wspaniała, przepiękna postać i historia. Dziewczyna, która pokazała, że tenis to coś więcej niż snobistyczne wyjście na kort i rozrywka elitarna. Dużo tutaj o wolności, o pewnym stylu życia, który jest dla wszystkich nas, no i także o sławie. A ja zachęcam, żeby powrócić w naszych podcastach do wczorajszej audycji Klubu Trójkowego. Tam właśnie sporo było o Jadwidze Jędrzejowskiej. Krzysztof Łoniewski i jego goście opowiadali o sporcie, ale właśnie Jadwiga Jędrzejowska pojawiła się tam i tę historię warto posłuchać jeszcze raz. podcasty.polskieradio.pl/trójka. Tam bardzo dużo naszych audycji do odsłuchania, w tym szczególnie polecam w kontekście tego, co przed chwilą, wczorajszy klub trójki. A ten cykl, który nazywa się Brakująca połowa dziejów, i Anna Kowalczyk wraca już za tydzień. Before I say a word, baby, I can never tell. Trójka. Love of the Big Screen. Najlepszy singiel od Animal Collective. Wszystkiego najlepszego, Noa. Dzisiaj Noa Lennox z Animalsów właśnie obchodzi urodziny, które nie powiem, bo jesteśmy równolatkami, ale młodość, proszę Państwa. Dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny, wszystkiego najlepszego życzymy my, cała trójka. A teraz życzyłabym sobie, żeby wreszcie poopowiadać trochę o filmie. Fajny film. Riko Jaźwiński i historia, w której połączą się przeróżne wątki. Po pierwsze, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale także aktorka Matylda Giegrzno. Zatem ruszamy tropem filmu Światło Czuła, w którym gra główną rolę. No i słuchajmy. Czy tak szczególna rola, główna, którą zagrałaś w filmie Światło Czuła, zmieniła coś, a może wiele w twoim życiu? Myślę, że we mnie zmieniła dużo. Dała mi dużo wrażliwości i dużo pewności siebie, której wcześniej jakoś nie miałam. Też ze względu na to, że jednak nie skończyłam żadnej szkoły, to też przez dłuższy czas trochę walczyłam z taką myślą, że nie mogę się nazywać aktorką, że nie mam do tego prawa. No a po tej roli jakoś tak trochę mi się to wyprostowało i już nabrałam jakiejś takiej pewności. A z zawodu zawodowo nie wiem, chyba jeszcze nie, może to nie jeszcze nie jest ten moment i może też dobrze, niech to sobie tak odsiedzi po prostu i zobaczymy, co potem przyjdzie. Nie jesteś dyplomowaną aktorką, ale właśnie co to w praktyce znaczyło w twoim wypadku, no bo jednak troszeczkę tych doświadczeń przed kamerą już za sobą masz. No mam i myślę, że akurat w moim przypadku, bo nie chcę absolutnie generalizować, na razie się to sprawdza, to znaczy taka na razie jest moja droga i jestem jej gdzieś pewna. Oczywiście się nie zamykam i myślę, że jak przyjdzie moment, w którym poczuję, że chcę pójść do szkoły, czy w Polsce, czy za granicą. Myślisz, że może przyjść taki moment? Nie wiem tego. Naprawdę nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. To się okaże po prostu. Na razie myślę, że nie potrzebuję tego. Na razie mnie po prostu tak wiedzie to życie aktorskie, ale jeżeli przyjdzie mi taki moment, to chętnie z niego skorzystam. No to przypomnij, jak to się u ciebie zaczęło? U mnie zaczęło się tak, że moja siostra... Aktorka? Moja siostra aktorka, tak, 5 lat starsza, to gdzieś we mnie zainspirowała. Ona w tym wypadku dyplomowana. W tym wypadku dyplomowana, tak, zgadza się, on jest po Krakowie. I widząc to, że ja gdzieś tam się trochę gubię, że szukam swojej drogi, po prostu mnie zaprosiła na casting. Wspomniała tam reżyserce obsady, że mam młodszą siostrę, ja się pojawiłam na castingu tak naprawdę tylko po to, żeby się przedstawić. No a fartem okazało się, że po prostu reżyser akurat szukał takiej postaci, jaką ja byłam osobą. Co to wtedy było? To był wtedy Klangor, Łukasz Kośmicki mnie wtedy wziął pod swoje skrzydła. No i to było jakieś moje ogromne szczęście, bo trafiłam po prostu na wspaniałego reżysera, na wspaniałą produkcję, na wspaniałych ludzi. No i to mnie otworzyło i upewniło, że po prostu to jest absolutnie to, co chcę robić. Absolutnym przypadkiem. No ale też zaprosił cię do współpracy, przypomnijmy, Paweł Maślona, który naprawdę pracuje no już z bardzo, bardzo utalentowanymi i absolutnie z dużym dorobkiem aktorami. Tak, ta współpraca była chyba dla mnie najbardziej wymagająca na razie, pod takim względem, że tam się najbardziej stresowałam. Mówimy oczywiście o filmie Kos i mówimy o kostiumie. Tak, no więc faktycznie to była bardzo wymagająca rola. No i Paweł Maślona powiedział mi, Matylda, jeżeli ja mówię, że ujęcie jest skończone i że mamy to, to zaufaj mi. To już nie myśl o tym, czy coś zrobiłaś źle, czy nie, to po prostu zaufaj mi. I to mi dało taką też pewność, żeby już potem sobie tam nie dokładać do głowy jakichś tam zmartwień, tylko po prostu ufać przede wszystkim reżyserowi, który najczęściej po prostu ma rację. No i później Światłoczuła, czyli główna rola, w dodatku trudna, myślę, bo zagrałaś dziewczynę niewidomą. Tak, to było trudne i na początku się bardzo tego bałam, a za tym poszło to, że spotkałam wspaniałą ekipę i trochę się czuliśmy tam po prostu na planie jak rodzina i to mnie absolutnie uskrzydliło i dało mi poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, że mogłam się otworzyć i nie martwić, że się gdzieś potknę, tylko po prostu ufać innym i sobie. Czy może w najbliższych tygodniach, miesiącach jeszcze gdzieś będziesz prezentowała film Światłoczuła na kolejnych festiwalach? No liczymy na Gdynię oczywiście. Film zgłoszony do konkursu głównego. A do września jeszcze trochę czasu, także trzymamy kciuki? Tak, no trzymamy oczywiście, że tak. Oczywiście do września jeszcze trochę czasu, ale Festiwal Polskich Filmów Fabularnych na naszej antenie już o nim mówi się bardzo dużo. Matylda Giegrzno i Ryszard Jaźwiński, który wraca jutro trójkowo-filmowo od godziny 12. Proszę słuchać, jeżeli tylko chcemy dowiedzieć się czegoś ciekawego o filmie. A oczywiście w sobotę Wszystko Wszędzie teraz i Katarzyna Borowiecka. A ta dziewczyna to jest postać, która pojawi się zarówno na naszej antenie w najbliższą niedzielę, jak i na OFF Festiwalu. Takie połączenie. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary z karekina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz.